Vijf uur, Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU wordt mogelijk met 2 maanden uitgesteld. Volgens de krant The Telegraph overweegt de Britse premier May het uitstel als haar Brexit-deal opnieuw wordt weggestemd door het parlement. Die stemming is met 2 weken uitgesteld, zodat May meer tijd heeft om te onderhandelen. The Guardian meldt dat de EU bij een uitstel de uittreding liever een aantal jaren verplaatst naar 2021. Steeds meer scholieren hebben een bijbaan. Volgens het CBS deed vorig jaar bijna de helft van de jongeren tussen de 15 en 20 jaar betaald werk. In 2013 was dat nog zo'n 42%. HAVO-leerlingen hebben het vaakst een bijbaan, VMBO is het minst. Populaire baantjes zijn vakkenvuller, kassamedewerker of krantenbezorger. En daarmee verdienen de scholieren gemiddeld zo'n 1600 euro per jaar. Jongens hebben een hoger salaris dan meisjes, maar waarom is volgens het CBS niet bekend. Op het Franse eiland Corsica zijn verschillende bosbranden uitgebroken. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. Het zou gaan om 15 verschillende brandhaarden. In 1 nacht is bijna 1500 hectare natuur in vlammen opgegaan. De grootste brandhaard is in het noordwesten van het eiland, bij Calvi. Daar is al 1200 hectare natuur afgebrand en het vuur is nog niet onder controle. Later vandaag krijgt de lokale brandweer hulp van brandweermensen van het Franse vasteland. Bosbranden in de winter zijn op Corsica uitzonderlijk. Ze zijn waarschijnlijk ontstaan door de extreme droogte op het eiland. De deadline om het handelsconflict tussen Amerika en China op te lossen wordt uitgesteld. Dat schrijft de president Trump op Twitter. Volgens hem is er intussen voldoende vooruitgang geboekt om het conflict op te lossen. Trump was boos op China omdat het land meer goederen naar Amerika exporteert dan andersom. Het weer, het wordt vandaag een zonnige dag met temperaturen rond de 16 graden. Ook de rest van de week blijft het zacht. Dinsdag en woensdag kan het opnieuw boven de 16 graden worden. Dit was het NOS Journaal. De extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. We hebben het over het Euro Songfestival. Wordt het allemaal niet één groot circus en draait het niet meer om de muziek? Moeten we niet weer terug naar de kern? Mooie liedjes door gewone mensen gedaan. Johan, goedemorgen. Goedemorgen, Morat, met Johan uit Eindhoven. Ja, Johan. Ah, goedemorgen. Bijna, ja, bijna de dan... carnaval hoorde ik trouwens. Ja, aanstaande donderdag gaat het denk ik al een beetje beginnen hier. Dan begint het gerotsoor. Ja, ik heb er zelf helemaal niks mee, joh. Ik blijf er ver vandaan. Oh, je had net goed in Rotterdam of Amsterdam kunnen wonen dus. Ja hoor, helemaal prima. Oh, nee, okay. Ik kan niet zo heel goed tegen mensen, menigte. En... Oh, nee, überhaupt zeker niet. Met een hoop alcohol. Met een hoop alcohol, nee. Nee, het is niet mijn kopje thee. Nee, maar het Songfestival dus wel. Nee, ook niet. Niet meer. Maar ik wil toch wel graag reageren. Want even beginnen met mijn favoriet. Ik moet zeggen dat nummer Birds van Anouk vond ik heel erg mooi. Ja. Wat ze toen heeft neergezet, dat was wel prachtig. Maar wat ik ook leuk vond, dat heb ik een keer op YouTube gevonden. Dat is dat die tune van Met het oog op morgen van Reinhard May. Goedenacht, vrienden. Goedenacht, vrienden. Dat is... Als ik me niet vergis, is dat geschreven voor het Songfestival destijds. En dat is gigantisch geflopt. Ik weet niet of je hem... Nee, ondertussen ga ik die informatie wel even opzoeken. Maar dan luisteren we ondertussen naar een stukje van... Dat is Anouk met Birds. Dat was toen in 2013. Oh, oké. Ja, het was even heel zachtjes dat ik het hoorde. Ja, de grote finale. Ik zal hem even wat harder zetten. Anouk met Birds. Johan. Ja, er zat ook een hele mooie videoclip bij je, hè? Ja, tenminste, de beelden die ik nou zie... zijn de beelden van het Songfestival tijdens de finale. Ja. Ja, maar over dat nummer, Goedenacht. De videoclip vond ik ook echt prachtig, hoor, die erbij zat. En dan de Goedenacht, Freunde. Ik kan er zelf niet zo heel veel informatie over vinden, zo 1, 2, 3. Oh. Maar was het nou een nummer van Reinhard Meij? Ja, Goedenacht, Freunde is van Reinhard Meij. Maar ik meen mij te herinneren, ik geloof dat ik daar wel een stukje over gelezen heb, dat geschreven is voor het Eurovisie Songfestival. Dat werd uitgevoerd door twee personen, man en een vrouw. Ja. En ik weet ook nog dat het gigantisch geflopt is geweest. En daarna heeft Reinhard Meij het zelf uitgebracht. En toen is het populair geworden. Dat is de originele. Ja, dat is het origineel. Ja. Ik vind het zo gek, want ik denk dan meteen aan het Radio 1-programma natuurlijk. Omdat ik het niet anders ken. Voor den Tag, voor die Nacht. Als ik me niet vergis, is het echt voor het Eurovisie Songfestival geschreven destijds. Maar echt gigantisch geflopt. Ik zat er ook naar te kijken en het waren gewoon twee mensen die een stukje tekst aan het oplepelen waren. Oh. Oké, nou, mocht iemand daar wel iets over weten te vertellen, ik kan die informatie niet zo snel vinden. Laat het ons dan even weten op 0800-1121. Dus hoe dat nou zit met Goedenacht, Freunde. 0800. Ja, ik heb hem geloof ik wel. Ik heb hem destijds wel op YouTube gezien. Maar jullie gebruiken niet zo vaak YouTube op de radio. Dat snap ik. Nou, wel, in mijn uitzending hoor je juist heel vaak YouTuber. Dus toch? Ja. Okay. Zeker de fragmenten van het Songfestival die komen van YouTube vandaan op dit moment. Oké. Destijds zag ik hem nog. Maar ja, goed, video's op YouTube die willen ook nog wel eens verdwijnen. Dus als iemand daar inderdaad wat meer informatie... Want ik weet niet meer precies hoe het nou zit. Maar het moet wel voor het Eurovisie Songfestival geschreven zijn. Dat weet ik nog. Oké, nou. Wie weet komen we er zometeen nog achter. Oh, wacht, er is al wat informatie. Ik ga even naar de regie. Nicky. Ja, ik heb even wat gevonden. Het nummer is inderdaad, geschreven als songfestivalnummer. Uitgevoerd door duo Inga und Wolf. En inzet was het halen van een podiumplaats op het festival dat gehouden zou worden op 25 maart in Edinburgh, Schotland. Zo ver kwam het niet. De vertolking kwam niet verder dan een vierde plaats in de Duitse voorrondes. Ze hebben het Songfestival met dat nummer nooit gehaald. Ja. En daarna heeft hij waarschijnlijk gedacht van ik breng hem zelf uit. En dat is dus wel een succes geworden. Dat is dus het verhaal. Oké, dan weten we dat ook weer, Johan. Ja. Weer wat geleerd. Ja. Dankjewel voor het bellen met de ochtendshow. Graag gedaan. Fijne uitzending. Dank je. Hoi. Willy, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij bent ook echt niet blij met hoe het Eurosongfestival is geworden. Nee, helemaal niet. Want vroeger ging het heel veel harmonisch orkest onder leiding van Rudolf van der Linden ging mee. En iedereen was verplicht in zijn eigen taal te zingen. Oh, dat was een van de regels, joh, van het Songfestival. Ja. En het hele grote orkest ging mee. Eigenlijk vind ik dat... Teddy Schouten had toen gewonnen, met een beetje. Ja. Rudy Carrel had gewonnen. Ja. Wat een geluk. Toen was het Rudy Carrel. En Teddy Schouten met Dolle van der Linden heette dat. Met Dolle van der Linden was de dirigent. En heb je... Heel groot orkest. En dan gingen de dames en heren keurig gekleed. Ja, dat is wat anders dan wat we tegenwoordig zien. Want ik ben bijna 90, dus ik praat over heel veel jaren terug. Ja, nou, als we het hebben over Rudy Carrel met wat een geluk, dan gaan we terug naar 1960. Ja, kijk eens. Zullen we even een stukje 1960 terughalen? Gaarne. Oké. Met Carousel, gezongen door John de Mol en begeleid door het ensemble van Eddie de Jong, zijn we gekomen aan het laatste liedje. De titel ervan is Wat een geluk en Rudy Carrel zal het nu zingen. Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de wijsjes van de zeisjes en de werelds ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd... Rudy Carrel, die op een gegeven moment ging hij alleen maar Duits praten, toch? Ja, mooi, hè? Heel mooi. Ik vind het heel mooi. Maar Rudy Carrel ging op een gegeven moment naar Duitsland, toch? Daar werd hij heel succesvol. Jawel, dat was heel later. Ja, dat was heel later, want je had ook gewoon de Rudy Carrel Show. Juist. Iedere week juist. Op de tv. Ja, klopt. Maar, en dan was het nog zwart-wit tv en toch genoten wij ervan. Ja, Willy, wat vind je nou eigenlijk dan van hoe de mensen nu verschijnen op tv tijdens het Songfestival? Verschrikkelijk, ja? Verschrikkelijk. De mensen komen zonder kleren, de jongens zonder een hemd, naakt bovenlijf, vuile broeken. Vroeger was je keurig gekleed als je op de tv moest komen, joh. Het heeft toch geen zin meer. Nee. Alles is zo een bende geworden. Verschrikkelijk. Ik kan me voorstellen dat als je dan... Ja, nee, dat, maar het is ook wel een beetje de mode van nu, hè? Een beetje, nou, dus dat mode. Een beetje ordinair. Zonder kleren. Nou, zo weinig mogelijk in ieder geval. Nou, dat is wel. Maar ja, goed. Ja. Geef jouw portie maar aan Vicky inderdaad. Nee, maar mijn oudjes genieten niet meer, hoor. Echt niet meer. Nee. Niet eens van de radio. Want vroeger hadden we altijd ook hoorspelen. Ja. En op de televisie was het donderdagavond altijd een toneelstuk. Prachtige tv. Maar zou je dat weer willen dan, een hoorspel op de radio? Jawel, heerlijk. Ik luister ieder en een week ook naar Nederland 1 op de radio, waar ik nu naar luister. Dan hebben ze dat programma weer helemaal veranderd dit jaar. Ja. Focus, je hebt de hele tijd focus. Ja, klopt, er is horizontaal geprogrammeerd. Ja. Maar daardoor heb je dus ook... En van jou geniet ik wel, hoor. Oh, gelukkig. Oh, Willy. Ik schrok al, ik dacht, ik kom zo ook aan de beurt in het verhaal. Maar dat is een meevaller. Nee, heel fijn. Je doet nog leuke dingen, weet je. Daarom heb ik ook gebeld. Nou, heel fijn, Willy. Ik ben blij dat je ervan geniet. En wat leuk dat we even Rudy Karel terug hebben gehaald. Oké. Ja. Fijne ochtend. Doeg. Ja, dank. Dag, Willy. Ja, doei. Willem, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het allermooiste Eurovisie Songfestival nummer van Nederlandse bodem. Dat vind ik toch wel... de troubadour van Lenny Coeur. Ik meen dat het uit 1969 was. Ja, correct. 1969. Lenny Coeur, zeg daar, die loopt om in. Oh, zingen de Nederlandse winnaar. Nummer 1. De troubadour. Hij zat zo boordevol muziek, hij zong voor groot en klein publiek, hij maakte blij melancholiek, de troubadour. Ridders in de hoge zaal, zong hij een stoere sterke taal, een lang en bloederig verhaal, de troubadour. Mooi liedje, Willem, en ook zo apart dat het een driekwartsmaat is. Hoorde zijn lied vol avontuur. Ja, mooi nummer. Ja, het allermooiste nummer van het Eurovisie Songfestival. En het is in 1969 ook nog op nummer 1 gekomen. Oh, ook nog, daarna de hitlijsten bestormd. Weet je nog waar het Songfestival werd gehouden in 1969? Dat weet ik niet meer. Madrid, ja, dat was het. Maar Lenny Coeur dus, jouw favoriet. Kijk je tegenwoordig nog wel naar het Songfestival? Nee, eigenlijk niet. Ik vind het meer een curiositeit feestje. Ja. En nou druk ik me nog heel netjes uit. Van mij hoeft het niet meer. Het laatste wat ik nog wel aardig vond was ABBA met Waterloo. En dat was ook de doorbraak voor ABBA in de rest van Europa. En... daarna hoeft het eigenlijk niet meer. Nooit meer opgezet? Ik kijk er heel af en toe wel eens naar. Maar ja, maar dat blijft niet lang houden. Zoals zei, het is een beetje een rariteitenkabinet geworden. Dus wie de gekste show heeft of wie de vreemdste uitgedoste figuur heeft. Ja, ik zie, er komt een berichtje binnen van Henk. En die is het volledig met je eens. Ja, die schaart zich volledig achter je verhaal. Dankjewel voor het appje, Henk. En Willem, jij dankjewel voor het bellen. Ja, graag gedaan. Ja. Jos, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Morad. Ja, ik vind het Songfestival nog steeds wel leuk. En Nederland heeft... soms komt het voor dat ik een... ik vind niet altijd de inzendingen goed van Nederland, maar ja, wat ik enkele goede inzendingen vond. En dan denk ik, oh, dit moet winnen. Maar ja, dat lukt dan niet. Dat was bijvoorbeeld Ogene met Nights and Shadows. Die stemmen passen heel goed bij elkaar, die dames. There in the sunlight, but you are so much more to me than the one who carries all the. Ja, maar dit is ook echt gewoon een liedje wat je in de hitlijsten zou kunnen tegenkomen. Ja, die hele cd van ze is heel mooi. Die heb ik in de winkel, ben ik die gaan beluisteren. Maar ik heb hem ook gekocht. Ik vind hem heel mooi, hoor. Ja. Ja. Trouwens, de laatste Nederlander, de Nederlandse winnaar die we hebben, weet je wie dat is? Ja, dat was toch van Teach In, Dingedong. Ja, inderdaad. Die hebben 1975 gewonnen. Oh, je weet zelfs de jaartal wat erbij te noemen, ja. En die eindigde op het laatste, vond ik ook een heel mooi nummer, Michelle met Out On My Own. Dat heeft, het laatste, dat vond ik zo jammer, dat vond ik ook zo'n mooi nummer. Maar die heeft het dus niet gered. Nee, maar het is wel mooi. Teacher, hè, dat was de winnaar. Ik vind dat we die nog wel even een beetje moeten uitzenden. Toch? Ja, die hoor je al zo vaak. Een klein stukje. Ik zou meer pleiten voor Michelle, want dat vind ik ook zo'n mooi nummer. Nou, oké, jij bent Michelle met welke? Out On My Own heet dat nummer. Out On My Own? Ja, Michelle. Closing the Door Left Me Behind, dat was het. En dat was in 2001. Ja. Follow the sun from day to day. Nou, dit staat me helemaal niet bij. Dat is echt helemaal niet bij me blijven hangen. Ja, bij mij wel. Ik had toen ook zoiets van, hè, wat mooi. En ja. Dan kwam het op het einde, op het laatste, werd het maar. De ene laatste nummers, nee, kwam het. Maar je kent de nummers, je kent zelfs de jaartallen erbij noemen. Ik mag dan aannemen dat jij een Euro Songfestival fan bent. Ja, ik vind het wel leuk om het elke keer te volgen. Ik weet alleen niet wat Nederland dit keer heeft, maar... Ja, nee, dat weten we dan ook niet. Het is trouwens, want we hadden het over talen. Willy had me gebeld, die zegt van... ze mogen tegenwoordig in elke taal zingen, dat klopt. Vanaf 1999 is het toegestaan dus om in elke taal je optreden te geven. En ja, Ierland is ook een leuk feitje. Ierland heeft 3 keer achter elkaar gewonnen. Ja. Ja, niet, ben je er blij mee of... hoe moet ik die ja interpreteren? Ja, ik weet niet. Het zal wel. Dat weet ik eigenlijk niet. In ieder geval, Ierland is Ierland. Inderdaad, daar hebben we verder weinig mee te maken. Duncan Laurens die gaat namens Nederland optreden. Maar het nummer is nog niet bekendgemaakt. Oh, nou ja, ik ben benieuwd. Ja, dus dat laat nog even op zich wachten. Ja. Dankjewel voor het bellen, Jos. Graag gedaan. En dan naar iets serieuzer nieuws. Je luistert naar Gaande Extra Vroege Ochtendshow. Vanavond begint op RTL de nieuwe serie Kopen Zonder Kijken. In deze serie gaan stellen op zoek naar een huis. Ze tekenen dan een koopovereenkomst zonder eerst het huis te hebben gezien. Je droomhuis vinden is op dit moment een hels karwei. Ik denk dat ik nu zeker al een jaar op vinden aan het kijken ben. Er komen gewoon 30, 40 mannen voor bezichtiging. En wij zijn één van die 40. De oplossing? Geef alles uit handen. En laat Martijn en zijn team een huis kopen en verbouwen. Ik heb een oude meuk gekocht, hè? Wie durft blind een woning aan te schaffen? We hebben een huis gekocht. Ik tril er helemaal van. Het programma staat niet op zichzelf. De huizenmarkt staat volledig op zijn kop. En het is moeilijker dan ooit om aan een koophuis te komen. Ja, welke grafiek je er ook bij pakt over de huizenmarkt, er is maar één conclusie mogelijk. Die huizenmarkt die gaat als een dolle. Kijk je naar de vierkante meterprijs voor de bestaande bouw, de gele lijn, of de vierkante meterprijs voor de nieuwbouw, de lijnen gaan hard omhoog. Of het percentage huizen dat boven de vraagprijs wordt verkocht, inmiddels geldt dat voor 1 op de 3 huizen. Dat was in het verleden wel anders. In de crisis, die iets meer dan 10 jaar geleden begon, kon je huizen voor soms wel de helft van de vraagprijs kopen. Je huis verkopen in crisistijd, dat gaat niet makkelijk. De verkoop van huizen is zowat gehalveerd vergeleken met 1 jaar geleden. En dat was weer interessant voor mensen die destijds een huis kochten. We zijn benieuwd hoe jij het kopen van je eerste huis hebt ervaren. Was het een goed moment? Ben je goed geholpen door makelaars en hypotheekadviseurs? Of was er een ander bijzonder verhaal aan de gang rondom het kopen van jouw woning? Of was het misschien zelfs veel slimmer geweest om nog even te blijven huren? Ik hoor het graag. 0800-1121. Dus 0800-1121 of app met me. En dat kan via de NPO Radio 1-app. You got me some type of way. Ain't just the feeling this way. I do not know what to say. Yeah, yeah. But I know I shouldn't think about it. So one fucking look at your face. Now I wanna know how you taste. Usually don't give it away. Yeah, yeah. But you know I'm already thinking about it. It always happened to me. Why can't we just play for keeps? Practically on my knees. Yeah, yeah. But I know I shouldn't think about it. You know what you're doing to me. You're singing my songs in the streets. Yeah, yeah. Acting all innocent, please. When I know you are thinking about it. En break up with your girlfriend. Rick, goedemorgen. Ja, goedemorgen, moeder. Ja, eigenaar van een woning. Jazeker. En wij woonden eerst in een flat, zeg maar. En die hebben toen in de slechte tijd moesten die verkopen. Oeh. En ja, dus er moesten 20 rooien, moest je erbij in, zeg maar. Ja, gelukkig hadden we die liggen. Ja. Maar kijk, we hebben weer een huis teruggekocht natuurlijk. En daar hebben we nog geen spijt van gehad. Want ja, kijk, die huizen zijn nu natuurlijk denk ik weer 50, 60 euro meer waard. Dus die 20 rooien die je in had gelegd, die heb je eigenlijk dubbel en dwars weer terugverdiend? Ja, zo moet je in principe, ik heb er geen spijt van, zeg maar. Kijk, soms moet je keuzes maken en dan moet je even je verlies pakken. Maar ja, dat misschien, ja dat, je weet het nooit, zeg maar. Nee, dat is waar, Rick. Maar ik vraag me af waarom je niet even hebt gewacht. Nou, kijk, kan de huizenprijs wel weer omhoog gaan, maar dan moet je ook weer duur terugkopen. Ja, en dat is dus inderdaad, het is altijd zo'n gekke situatie. Ja, je kan inderdaad weer wachten, maar dan is alles duur. Ja, en als je dus jouw huizenprijs omhoog gaat, degene die je weer moet kopen, die gaat ook omhoog. Ja, het enige wat je zou kunnen doen is wachten. Het huis weer verkopen als de prijzen wat hoger zijn. En daarna gaan huren en dan weer wachten op de volgende dip. Ja, maar daar, als jij een gezin wil stichten en een huurwoning... en huur is ook niet te betalen, Moerad. Huur is verschrikkelijk duur. Ja, plus je gooit dan gewoon geld over de balling natuurlijk. Tenzij je natuurlijk in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Ja, maar dat is niet aan de orde, zeg maar. Nee, ik begrijp het. Dat verkopen van die woningen en die 20 ruggen... deed je dat ook met in je achterhoofd het idee van... nee, maar dit komt later wel weer goed. Die markt trekt weer aan. Dan... Ja, zeker. Zeker. Ja, wat... Dus je wil dan naar een eensgezinswoning... dus ja, dan moet je soms je verlies pakken. Alleen, kijk, je moet het wel hebben liggen. Dat is het een beetje. Maar sowieso die huizenprijs, ik ben als chauffeur... Als ik in Groningen sprak ik vorige week iemand, dan koop je zeg maar een hoekhuis voor 130.000 euro. Ja, waar gaat dat over? Dat gaat toch helemaal nergens over. Het zijn dezelfde stenen. Ja, alleen het staat ergens anders. Ja, inderdaad. Waar heb je nu dan je woning gekocht? In Ede woning. Oh, oké. Okay. Dat is toch ook niet zo heel duur? Nou, ja. Kijk, als ik heb die foto's van die woning in Groningen gezien. Nou, dat is bijna hetzelfde. En er zit toch bijna 80.000 euro verschil tussen. Of die nou in Groningen staat of in Ede. Maar dan, als we wat dichterbij kijken... Arnhem is alweer wat duurder dan Ede, toch? Ja, dat klopt, ja. Laten we maar niet praten over Utrecht, Amsterdam of Rotterdam. Ja, maar als ik nou zeg maar in de wijk waar ik nu woon... als ik daar een huis zou willen kopen op dit moment... dat is bijna niet te doen. Nee. Dan kan ik het niet meer betalen, zeg maar. Dan kan ik die hypotheek niet opbrengen. Die gaan op zo'n hoge prijs gaan ze weg... Ik moet gewoon blijven zitten waar ik zit. Ja, of dat is eigenlijk wat ik wel eens bij mezelf dacht. Je zou dan nu moeten verkopen en dan proberen in een redelijke huurwoning terecht te komen. Want volgens mij moet het toch over een aantal jaren weer omlaag gaan. Je kan toch niet continu deze oververhitte motor draaiende houden? Nee, dat is wel zo. Maar ja, dan moet je weer gaan huren. Huur is ook weggegooid geld. Kijk, als ik nou blijf zitten, zeg maar, dan heb ik met 30 jaar dus het huis afbetaald. Ja, maar wat ik bedoel is omdat je dan 50.000 euro winst pakt. Ja. Maar weet je wat het is? Het kan ook omhoog gaan, hè? Ja, en dat weten we niet. Die kan ook nog eten worden, hè? Nee, dat weten we niet. Klopt, nee, dat weten we niet. Nee, dat is waar. En het kan ook zo zijn, dat de hypotheek, de rente, zeg maar, die is nu heel laag. Maar het kan ook zo zijn dat die over 5 of 10 jaar, dat die, als je dan weer terug wil kopen, dat die rente in één keer weer 5, 6, 7% is. Dat is waar. Ik wou dat ik hier wat advies over kon geven. Maar we hebben iemand die ons vaker belt. Die zit in ons vast bellersgroepje, zeg maar. Dat is Piet. En Piet is zelf makelaar geweest. Ja. Dus misschien dat als hij dit hoort... dat we dan nog wat interessante informatie van hem kunnen krijgen. Over hoe we hiermee om zouden moeten gaan. Maar Rick, ik snap het dilemma ook van kopen of verkopen. En wat krijg je ervoor terug? Ik begrijp het helemaal. Ja, dat is gewoon zo. Je hebt toch een gezin en je wil toch... je hebt nou een bonkenot ook en je wil toch... Kijk, je kan wel verkopen en geld in je zak douwen... maar je moet ook ergens weer terecht, hè? Dat is waar. Dat is waar. Ja, nou ja. Oké. Dankjewel voor het delen van je verhaal, Rick. Oké, dankjewel. We zijn dus benieuwd hoe jij het kopen van je eerste huis hebt ervaren. Was het een goed moment? Heb je een klapper geslagen? Of heb je net als Rick dus je huis moeten verkopen... met 20.000 euro verlies. Koek. Goedemorgen, daar ben ik weer. Ja, goedemorgen. Zo bekend over mij. Ik ben een Bijlmer-belief. Iemand die gelooft in de potentie van de Bijlmer. Ik heb nog 10 jaar gewoond. En toen het eigenlijk een nieuw staat, 16 jaar geleden. Je hebt een architonisch project in de GB Trouwenleeuw in Groenhoven. Heel gewilde fris, nog gewilder dan 16 jaar geleden. Ik had toen dat hij 16 jaar geleden had een studio kunnen kopen van over 40 vierkante meter. Gewoon 37.000 euro ongezien. Wat zeg je? 37.000 euro? Gulden. Oh, nee joh. 37.000 gulden in de tijd. Oké, want nu ben ik wel heel erg nieuwsgierig geworden. 40 vierkante meter. Het is een soort SIOP op een herkenkamertje, een soort werkkamer of archief of zo. Op Zevenhoop en Gouden Leeuwers toen de tijd. Aan de ene kant vind ik jammer dat ik niet daardoor sta, want nu doet de woning ongezien bijna 4 of 5 ton. Ongezien, dus als je zegt tegen iemand, ik ben woning bij Gouden Leeuwers, gaat ze een pieper, wij willen die woning graag ongezien betalen, dat en dat is het gebeur van het overzonde huismarkt, is al jaren aan de gang, zodat dat fenomeen bestaat. Ik heb even teruggerekend, 925 gulden per vierkante meter. Hmm. Ja, dat, ja. Ik kan dat bijna niet geloven. Maar het is waar, kijk, ik ben zelf bij mijn woorden, ik ken al die vrouwen, want iedereen in de Bijlmer kent wel zo'n beetje. Maar het punt is, kijk, aan de ene kant, ik vind het jammer eigenlijk, ik heb een gouden kans, dus ik was binnen geweest, zou kunnen vertrekken naar Zuid-Amerika of zo. Maar als ik er gewoon bij het niet heb gedaan, want later ben ik werkloos geraakt, ben ik gewoon chroniek geworden. Dus ik, als die man er krijgt, en dan zo'n woning, dan ga ik het nooit betalen, dan kom ik gewoon terecht op straat, moet je een server. Ja, oké. Okay. Ook een interessante ervaring. Dankjewel, Koek uit Amsterdam. En nooit, bedankt dat ik me even nooit gekocht. Even verhaal mag doen. En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Hij heeft zelf dus nooit gekocht, maar wel overwogen, maar uiteindelijk niet gedaan. We zijn dus benieuwd hoe jij het kopen van je eerste huis hebt ervaren. En heb je toen goede zaken gedaan? En hoe heb je dat dan aangepakt? 0800-1121. Dat is het telefoonnummer 0800-1121. At last, my love has come along. My lonely days are over. Was wrapped up in clover. The night I looked at you, I found a dream that I could speak to, a dream that I can call. A thrill that I have never known. Oh yeah, yeah, you smile, oh, and then the spell was cast, and here we are in heaven. Wij gaan houden we je op de hoogte van het laatste nieuws. Bij geweld rondom de presidentsverkiezingen in Nigeria zijn zeker 39 mensen om het leven gekomen. Dat melden meerdere mensenrechtenorganisaties. In het land wordt gewacht op de uitslag van de verkiezingen. De Nigeriaanse autoriteiten sluiten niet uit dat er nog meer geweld uitbreekt nadat de uitslag van de verkiezingen bekend is gemaakt. Er zijn spanningen in het land omdat de twee kandidaten allebei de overwinning hebben geclaimd. De Britse premier Theresa May overweegt de Brexit met 2 maanden uit te stellen om te voorkomen dat er een no-deal Brexit komt. Gisteren werd bekend dat May de tweede stemming voor haar Brexit-deal in het parlement heeft uitgesteld. Een nieuwe deal met de EU werd woensdag verwacht, maar is uitgesteld tot uiterlijk 12 maart. Als deze deal niet wordt geaccepteerd door het parlement, dient May een uitstelverzoek in bij de EU. Donald Trump stelt de deadline voor het verhogen van de tarieven van Chinese goederen uit. China en de VS hebben volgens hem goede ontwikkelingen doorgemaakt op het gebied van handelsbetrekkingen. De deadline voor het verhogen van de tarieven stond op 1 maart 2019. Trump wil een vergadering met de Chinese president plannen om een overeenkomst te sluiten. De twee presidenten vergaderen op zaterdag en zondag met de hoop om de handelsoorlog tussen de landen op te lossen. Personeel van een café aan de Soetendaalse kade in Rotterdam is gisteravond bedreigd door een man met een vuurwapen. De politie ontving om 11:30 een melding van de bedreiging. Kort hierna werd een verdachte aangehouden. Direct na de melding kwam de politie ter plaatse en startte zij een onderzoek. Over de toedracht is nog niets bekend. Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. We hebben het over de huizenmarkt. Tegenwoordig is er zelfs een televisieprogramma op tv waarbij huizen worden gekocht zonder dat ze gezien zijn. Puur op het verhaal. We waren benieuwd naar jouw huiskoopverhaal. Hoe ging dat? Heb je een goede klapper geslagen? Of heb je ook, net als een van onze bellers, 20.000 euro bij moeten leggen toen de tijd? Joachim, jij hebt een succesverhaal. Ja, goedemorgen. Ja, ik had om in 2013 heb ik mijn huis gekocht. Die mensen die hadden helaas heel veel schulden. Dus hij stond er voor 150.000 euro te koop. En ik heb toen 128.000 betaald. Maar inmiddels staan de woningen allemaal weer rond de 190.000 euro. Dus dat is toen mooi meegenomen. Dat is inderdaad mooi meegenomen, maar het zit dus nu nog vast in steen. Hè? Dus dat die winst. Ja. Hoe ga jij daarmee om? Dat wil je toch verkopen, denk ik? Nou, we hebben toen zitten kijken om een andere woning te kopen die groter is. Alleen dat mocht hem toen niet worden. Want als je nou een andere woning koopt, dan zijn de prijzen ook veel hoger. Dus uiteindelijk hebben we besloten om de woning te verbouwen. Daar zijn we nou nog mee bezig. Dus we hebben op de zolder hebben we een extra slaapkamer gecreëerd. En inmiddels blijven we er gewoon wonen, omdat de overwaarde ben je anders weer kwijt in een andere woning. Dus daarom hebben we het besloten zo te laten. Ja, je bent natuurlijk de zoveelste beller die eigenlijk hetzelfde verhaal vertelt. Hè? Die overwaarde, ja, je kan het moeilijk gebruiken op het moment, omdat alles duur is. Ja. Dus hoe kun je überhaupt praten over, nou ja, ik heb er toch een lekker slaatje uitgeslagen. Dat kan je dus nooit zeggen. Ja. Dat kan ook helemaal niet, nee. Maar het is toch een fijn gevoel om te weten dat je woning ook meer waard is geworden. Omdat een heleboel andere mensen, die zitten natuurlijk met een hele erge dat ze het verkocht hebben met schulden. Ja. Ik ken ook vrienden van mij, die hebben ook echt geld erop toe moeten leggen. Dus het is wel lekker dat je weet dat je later nog een centje achter de hand hebt, mocht je het ooit willen gaan verkopen. Ja, volgens mij is het, nou ja, in jouw geval dan, hè, 128.000 euro gekocht. Nu zijn ze 190.000 euro waard. Ik weet niet waar je woont. Ik woon in Arnhem, woon ik zelf. Oh, okay. Ik heb toen alleen de enige fout gemaakt. Mijn hypotheekadviseur zei destijds, het is nu maar 4,3% is de rente die je betaalt. Hij zegt, zet hem meteen lang vast, want het wordt nooit meer zo laag. Dus ik heb hem toen voor 15 jaar vastgezet tegen 4,3. Ja. Alleen als je dat nou ziet, dan staat hij echt rond de 2. Dus dat is, dat is het enige wat een beetje jammer is. Ja, er zijn wel eens zelfs tarieven geweest van 1,75, zag ik. Ja, ongelooflijk is dat. Maar dat hadden ze natuurlijk voor 6 jaar terug ook nooit gedacht dat het nog zo laag ging worden. Ja, heb je er zelf nooit aan gedacht om bijvoorbeeld het huis dan in Arnhem te verkopen en dan daar een minder populair dorp in de omgeving te gaan? Ja, ik heb wel zitten denken om net over de Duitse grens te gaan wonen, want dat is voor ons toch niet zo ver rijden. Nee. En daar koop je voor een klein bedrag helemaal een mooi huis. Ja. Daar heb ik wel over zitten denken. Maar dan is de reis naar mijn werk is dan ook weer langer. Dus. Ah, daar liep je dan tegenaan. Want het is op zich verder heel makkelijk om een huis in Duitsland te kopen als Nederlander en daar ook te gaan wonen. Dat kan gewoon. Ja, dat is helemaal ideaal. Want zodra je nog in Nederland werkt, krijg je ook gewoon hypotheekrenteaftrek. Dus als je een huis in Duitsland koopt, kan je ook nog de rente aftrekken van de hypotheek als je gewoon je werk in Nederland hebt zitten. Oké. Fijne regeling. Alleen in Duitsland is het zo. Ja, in Duitsland moet je wel 30% van de waarde van je huis moet je zelf meenemen. 30% van de waarde van je huis. Oh, oké. Okay. Dus 30% van de waarde van je huis moet je dus inleggen. Je moet 70% kan je gefinancierd krijgen en 30% moet je zelf meenemen. Maar dat is dan misschien weer lekker voor de overwaarde die je dan hebt, dat je die daar weer voor kan gaan gebruiken. Ja, inderdaad. Nou ja, wie weet, toch nog ooit als het lukt met je werk. Ja, we gaan kijken. Ja, Joachim... ja ik moet nu ook naar mijn werk, dus ik ga in 9 minuten beginnen. Okay. Als het kan, we ook nog even de buschauffeurs in Arnhem nog de groeten doen. Ah, en een fijne werkdag. Hierbij gedaan. Een hele fijne werkdag toegewenst. Dankjewel voor het bellen, Joachim. Hele fijne dag. Hoi, hoi. In de sociale reacties lees ik het volgende. Marinde, ik ben samen met mijn vriend al bijna een jaar op zoek naar een huis. Maar elke bezichtiging komen bijna 40 mensen op af. Het is op dit moment niet te doen. Jan die schrijft het volgende. Toch gek, 10 jaar geleden kreeg je huizen bijna gratis. En nu is er niet meer doorheen te komen. Merel die schrijft, ik heb heel jong een huis gekocht. En daar ben ik nog altijd blij mee. Het is een stap die je 1 keer maakt en dan heb je er nog altijd profijt van. Sjan, goedemorgen. Goedemorgen, met Jan van Hoof. 54 jaar geleden, hè? Wat zegt u? 54 jaar geleden heb jij je huis 54 jaar geleden, in 1969, ja. Nee? Ja. Ja, mijn zoon is hier geboren. Mm-hmm. En die is 54, dus. Nee, maar het is in 1969, dus dat is 50 jaar geleden. Ja, oh juist, ja, 50 jaar geleden inderdaad. Ik heb verkeerd gezegd. Maakt niet uit. Het waren betaalde, toen in ieder geval bijzonder lage prijzen, toen, toch? Ja, 1750 gulden. Nee. 17.000 gulden. Oké, 17.000 gulden. He, als we dat dan... Ja. Wacht even, ik ben dan echt heel benieuwd van... wat dat dan precies is in euro's. Wacht, daar ga ik achterkomen. 7.727 euro. Een huis van 7.727 euro. Ja. Ja. En die zijn nu 250.000 gaan ze hier de deur uit. Dus. Maar ja, wij willen daar niet weg, hè. Wij... Mijn man is 81 en ik ben gisteren 80 geworden, dus... Oh, gefeliciteerd. Dank u wel. Ja. Dus, maar ja, dat is een lachertje, hè. En op zich kan het je waarschijnlijk ook helemaal geen moer meer schelen, de winst die je uit zo'n huis kan trekken. Nee, maakt me eigenlijk niet. We wonen hier graag, we wonen aan de rand van Eindhoven, vlakbij de bossen, dus... Heerlijk, nee. De locatie is ook nog eens lekker. Ja, een beetje druk weg als je bij onze straat komt. Maar ja, aan de andere kant zitten dan weer de bossen en velden. En ja, we kennen overal wandelen. En we zitten naar ons in. Wauw. Laten we zeggen 8000 euro. Ja, ik zou echt bijna willen gaan bidden naar een god om dat die prijs ooit weer... Dat komt nooit meer terug, denk ik. Nee, nooit meer. Nee, niet eens... Het is nou te gek, want... Ja. Want hoe groot is het huis? Even voor mijn beeld, hè. Hoe groot is de woning waar we het over hebben? Ik geloof... Ja, niet groot, hè. Dat snapte wel. 8 meter tuin en gewoon een doorzandkamer. Eigenlijk een beetje te smal huis, maar... Ja, we hebben het er altijd mee gedaan. 3 kinderen gehad, dus... Ja, nou, een tuin is 8x8, dat is in Amsterdam ondenkbaar. Ja, deze ook. Ja, of je betaalt er de hoofdprijs voor. Sjan, dankjewel voor het positieve succesverhaal. Dankjewel. Adrie, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, een verhaal. Wat zijn die woningen waard allemaal, hè? Nou, veel. Nu, op dit moment. Ja, heb je het geld in je zak? Ik heb het niet klaar liggen, nee. Nee, nou goed, dit is natuurlijk een waanzinnig verhaal. Maar wat ik dus wel... Dus heb gedaan. Ik heb een keer bij een woningbouwvereniging. Nou, ik heb het nog een paar keer gedaan. Ik had miljonair moeten wezen. Heb ik een kopersgroep georganiseerd. En dan die vereniging die dacht toen even stichting te worden. Het was in 1993. Mm-hmm. Daar heb ik een pamflet gemaakt. De reden is dat u uw woning niet meer kan kopen. En die woningbouwvereniging, er komt niemand opdagen. Dus dat gooien de mensen weg. Mm-hmm. Er stonden er wel 150 mensen voor de deur voor die algemene ledenvergadering. En van 2 verenigingen. Ze wisten niet eens van wie ze lid waren. Ja, Maar die vereniging had dus met 25 plus 1 de tweede vergadering uitgeschreven om er een stichting van te maken. Maar ben je nou vereniging, dan kon je de verkoop stemmen en je kon de prijs stemmen. Nou ja, dat heb ik dan proberen te doen, want ze begrepen niet eens dat we de prijs konden stemmen. En uiteindelijk, jaren later, en dat is 4 jaar geleden, ineens stonden bij onze woningbouwverenigingen, die waren dan gezamenlijk gegaan, die werkten dan samen, stond er in de stichting IJmeren op de deur. Nou, er is nog nooit iemand die ervoor gestemd heeft. Maar je kan dus, als je verstandig bent en je zit bij een woningbouwvereniging ergens in de landen, schrijf een algemene ledenvergadering uit. En heeft die woningbouwvereniging op en dan gaan we de leden vereffenen. En die het niet wil, nou, dan verkoop je die maar aan een plaatselijke makelaar. Dan heb je allemaal een gratis woning. Of voor een symbolisch bedrag van een euro heb je een woning. Dat kan je doen, want de mensen kunnen de wet niet eens. Stom. Maar waar de waarde, de zogenaamde waarde op draait, er moeten dus 100.000 woningen per jaar bijgebouwd worden naar 1 miljoen. Nou, dat lukt van zijn leven niet. Ja. Dus die prijs die blijft nog zeker. 15 tot 20 jaar hou je die ellende. Nog steeds. Nou, dus nog vanaf woning, nu afgeteld nog zo'n 15 tot 20 jaar. Ja, blijft er een schommeling of naar het inkomen. Maar de Nederlandse wet zegt, je hebt recht op inkomen. En je hebt recht op een woonruimte. Maar hoe kan het nou dat je aan woonlasten, iemand verdient zeg maar 1700 of 1800 euro netto. Vind ik een goed salaris hoor. Maar dan moet er wel 1200, 1300 aan woonlasten worden opgebracht. Ja, ik heb een kennis, dat is de tijd nu. Ik heb een kennis, mag ik zeggen, ik heb een kennis. Die heb een benedenwoningje gekocht. Het bovenwoningje, het werd steeds verhuurd voor meer dan 1000 euro. Maar nou was er weer een meisje uitgegaan en nu moet er weer een in. En nou denk ik eens even opletten. Ik zeg, is hij nou verhuurd? Nee, zegt ze. Hij is niet verhuurd. Dus die mensen die huur moeten opbrengen of die hoge hypotheek moeten opbrengen, ja, die raken op. Ja. En je moet wel op papier moet je een levenscontract aangaan en weet ik veel. De hond en de kat moet meetekenen tegenwoordig, geloof ik. Dus wanneer komt die kentering? Einde jaar zei 10 jaar geleden kostte het nog niks. En nu kost het een godsvermogen. Ik heb een dochter, die woont dus inderdaad in Groningen. En die kocht een heel huis met grond erbij en een garage erbij. Voor een klein bedrag wat net genoemd wordt. Ja. En dat is 1,5 jaar geleden. Maar kijk, daar gaat het ook omhoog, maar niet zo achterlijk. Dus deze regering moet ingrijpen op die praktijken die er gebeuren. En die makelaarskantoren moeten ze ook hun oren draaien. Maar als je van 5% naar zeg maar 1% gaat, ja, mijn huizenprijs stijgt. He? En al die mensen die hebben gekocht rond 1980, premie A, premie B, premie C, dan lopen ze verwaand rond te kijken in die wijk waar ik woon. Maar het is ook allemaal belastingcenten en armoede betaald. Ik begrijp het, maar wie dus... Ik vind dat er wel eens een bezem doorheen mag door het hele zootje. Oké, en wie nu dus in ieder geval wacht op een... zeg maar dat de prijzen weer wat lager... Dat gaat voorlopig niet gebeuren dus. Zo'n 15 tot 20 jaar. Ik schat 15 jaar, nou, schat ik. Maar het kan ook helemaal in elkaar donderen hoor. Ja, oké. Als de rente morgen naar 3% gaat, is het al afgelopen. Want dan is de gang eruit. Dus je moet er een glazen bol voor hebben. Ja, maar dat heeft niemand inderdaad. Nou, dat kan de grootste suffert. En dat lijkt me als je naar je auto... Ja, ik zit ook even met de tijd. Want anders kom ik in de knoei. Heel kort. Als je nou je auto... Je hebt een auto, die moet je naar de sloop brengen voor 100 euro. Ja. He, probeer jij die auto van 100 euro nou eens te verkopen voor 5000. Dat lukt je toch ook niet? En dat is de situatie op dit moment. Ja, het loopt fout. Ergens loopt het fout en er gaan ook slachtoffers vallen. Oké, Adrie, dank je wel. Ja, oké. Ja. Op dit, de afgelopen paar uur zijn de filmprijzen van het jaar uitgereikt. De Oscars. De show is in Amerika en dus dat was voor ons midden in de nacht. Maar gelukkig hebben we filmjournalist Noah Johannes die thuis aan de buis gekluisterd zat. Noah, goedemorgen. Een hele goede morgen. Ja, voor ons dan. Hè. De show is afgelopen. Wat is er opgevallen? Nou, ik moet zeggen, met al het gesprek gesteggel en geneuzel en relletjes die er van tevoren waren, viel de show me echt alleszins mee. Ik heb me eigenlijk wel gewoon bijna 3,5 uur goed vermaakt. Oké. Okay. Zeggen. Maar er wordt gesproken over relletjes. Nou, er was natuurlijk in de aanloop was er een hoop te doen om een aantal categorieën die naar de reclameblokken werden verplaatst. Er werd een nieuwe categorie in het leven geroepen voor beste populaire film, maar er was veel kritiek op. We hadden Kevin Hart, die eigenlijk de Oscars zou hosten, maar toen uiteindelijk toch vanwege homofobe uitspraken of tweets moest terugtrekken. Dus er was gewoon een hoop gedoe. En dus iedereen dacht ook van, hoe zouden ze dat gaan goedmaken zometeen tijdens die uitreiking? Maar ik moet zeggen, op één uitgeleider na, dat was dan eigenlijk vooral dat het podium heel erg leek op het kapsel van Donald Trump, was het eigenlijk verder gewoon een hele soepele Oscar-uitreiking. En die had gewoon alle ingrediënten die je kan verwachten van een Oscar-show. Heel veel glitter en glamour, prachtige outfits, modeflaters, mooie speeches, awkward speeches die veel te lang doorgingen en gewoon werden onderbroken door het orkest. Een beetje sociaal-politieke statements, leuke setjes aan presentatoren op het podium en gewoon een gezellig optimistische sfeer. En er werden natuurlijk ook nog beeldjes uitgereikt. Ja, laten we dat vooral niet vergeten. En aan wie? Bijvoorbeeld de prijs voor beste film, dat wil ik dan weten. De beste film is dus net geworden Green Book. En het was nog even spannend. Zou dan toch de grote favoriet Roma gaan winnen? Die was genomineerd voor 10 prijzen. Of zou het Green Book worden? En op zich verbaast Green Book me niet echt. In januari won die al de Producers Guild Award. En dat is vaak wel een goede graadmeter voor de grote winnaar bij de Oscars. Dus in die zin niet echt een heel grote verrassing. De grootste winnaar van de avond is Bohemian Rhapsody geworden, met maar liefst 4 beeldjes, waaronder die voor beste acteur. Ook Black Panther heeft 3 beeldjes mee naar huis genomen. Eigenlijk is de grootste verliezer van de avond de favorite, of not so favorite dus. Die had 10 nominaties en die heeft er maar eentje verzilverd. Maar goed, die ging overigens dan wel weer naar de sympathieke Britse actrice Olivia Colman. En dat leverde dan weer een van de mooiste en meest oprechte speeches van de avond op. Dus in de notenboek is dat. Wat vertelde zij dan? Nou, het mooie van haar verhaal was, ze had het volgens mij echt niet verwacht. En op zich ook niet heel erg gek, want grote favoriet was Glenn Close. Die was al een stuk of 6-7 keer genomineerd voor een Oscar, heeft hem nooit gewonnen. Dus iedereen dacht, dit wordt dan de goedmaker voor Glenn Close. En overigens met een geweldige hoofdrol ook hoor, in The Wife. Maar het werd dus toch Olivia Colman. En die was echt oprecht verbaasd en duidelijk echt heel erg geëmotioneerd. Maar zoals zij dat kan. Ze is dan een beetje aan het huilen, maar tegelijkertijd ook weer heel erg grappig. En zei ook echt tegen Glenn Close, dit had eigenlijk helemaal niet zo te lopen. Maar het is toch echt gebeurd. Een hele oprechte speech. Heel leuk. We kunnen een stukje horen van de speech van Olivia Colman. Oh, tof. Ja. It's genuinely quite stressful. This is hilarious. Go on, Oscar. This is hilarious. Ze gelooft het zelf niet of zo. Nee, maar dat hoor je ook. Je hoort gewoon dat dit niet ingestudeerd is. En dan merk je toch zo'n oprechte speech. Die slaat dan toch gewoon het meeste aan. Dat raakt dan gewoon even een gevoelige snaar. En iedereen zat met haar mee te genieten. En ik ook vanaf de bank. Dus En dan nog één vraag. Queen opende de show, hè? Ja. De oude, of de bandleden stonden daar samen met zanger Adam Lambert. En die openden de show met We Will Rock You. En daarna volgde ook nog We Are The Champions. En ik moet zeggen, het was wel echt een lekkere opening. En je zag ook wel dat de zaal daar heel erg van zat te genieten. Iedereen was gewoon lekker aan het meezingen en klappen. En ik denk dat ze daarmee wel gewoon, dat ze daarmee hebben gekozen voor een goede opening. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik de host niet echt miste. Want er was natuurlijk een hoop om te doen. Een hostloze Oscar, is dat wel leuk? En, ja. De laatste keer dat ze dat deden was het echt een enorme flater. Maar de show was gewoon lekker vlot. En ze hadden leuke mensen op het podium staan. En met hier en daar een grapje of af en toe even een statement. En of misschien wat stand-up comedy na. Heb ik de host niet echt gemist. Wat mij betreft mogen ze dat volgend jaar gewoon weer doen. Ja, de show loopt gewoon lekker. En dan wat hadden ze dan? Een voice-over of zo die dan de stukken aan elkaar... Nee, ze hadden gewoon... Eigenlijk hebben ze dat natuurlijk ieder jaar... dat ze altijd mensen uit de personen uit de industrie... dus acteurs, makers... Mm-hmm. Die komen sowieso altijd natuurlijk een award uitreiken. Mm-hmm. En dat hadden ze dit jaar ook. Dus er stonden gewoon alsnog heel veel sterren op dat podium. Alleen er was dan niet een host... die tussendoor ook nog van alles aan elkaar praatte. Nou ja, en dat maakte dat de show gewoon een stuk korter was. Binnen 3:20 was het klaar. En de opening... nu met Queen Adam Lambert... was ook denk ik gewoon een leuke vervanging. In plaats van eerst gewoon 10 minuten lang... zo'n soort van stand-up comedy... riedeltje. Ik heb hem echt niet gemist, de host. Wat mij betreft mogen ze dat de herhaling geven. Oké, dan even... gewoon voor de feeling hier in Nederland... doen we ook even een klein stukje... Queen. Noah, ik dank je wel voor je toelichting. Ja, graag gedaan. Fijn op. Dank je, doeg! Doei doei. Ja, heel kort hoor, even een paar seconden Queen. Als we het over Queen hebben. Ik moet echt naar die film ook, Bohemian Rhapsody. Schijnt echt een goeie te zijn. Let's go! Steve walks barely down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Ja, Piet, ik word hier blij van, hoor. Ja, ik ook. Ja. Ben je nou vandaag jarig? Ik ben vandaag jarig, ja. Oh, Piet, gefeliciteerd. Dank je wel, Morad. Ja, wordt het nog gevierd of... Ja, echt wel. Jazeker, in huiselijke kring. Dat is ook het allerbeste volgens mij voor dit soort events. Ja, precies. Nou, oké, de laatste woorden van Piet op deze maandag. Ben benieuwd... Gaan verhaal nummer 19. Ga wandelen. Start vandaag nog met wandelen. Bouw het eventueel op en begin bijvoorbeeld met een kwartier per dag. Doe het voortaan elke dag, in weer of wind, in alle seizoenen. Laat uw smartphone en de oordopjes thuis. Geniet van de frisse lucht, de bloemengeuren, het gezang van vogels. Wees vriendelijk en groet de mensen. Na verloop van tijd groeten ze u terug. Mijmer, kom tot rust. Gun je bij een stoplicht een moment van zelfreflectie. En staar eens in de verte. Die korte momenten zijn uitstekende resetmomenten voor je hersens. Uw eetlust zal toenemen. Uw slaap zal beter worden. Evenals uw conditie... en uw weerstand. U gebruikt veel spieren en deze zullen sterker worden. U pakt buiten vanzelf een zonnetje mee. Uw incasseringsvermogen, CQ, uw veerkracht gaat omhoog. Bouw het wandelen uit tot circa 1 à 2 uur per dag. En u zult zich na verloop van tijd herboren voelen. Het kost u zelfs geen energie meer, maar het gaat u juist energie opleveren. En als u een dag overslaat, zult u dat merken. U zult niet zo gauw meer boos worden, minder haten, minder ergeren. Deze negatieve energie wordt omgezet in positieve energie. U zult de dokter minder vaak zien. Je kan makkelijker met rechte rug en opgeheven hoofd elk probleem uit de weg ruimen. Prettige wandeling, Piet. Hierin weer klinkt een... Ja, de mensen gaan zelfs applaudisseren in de studio. Dat heb ik bijna nog nooit meegemaakt. Dus, maar er klinkt ook heel veel jaren levenservaring in deze laatste woorden van vandaag. 66. Nou, ik kan je niks anders dan een hele fijne verjaardag wensen vandaag op deze maandag, Piet, met de familie. Gaat helemaal goed komen, Mona. Dankjewel, ik hoor je morgen weer. Dag. Okay. Doeg. Dit was het dan voor de maandag. We hebben het gehad over bijbaantjes, het Songfestival. Pardon. De huizenmarkt. En ook heeft Noah Johannes ons in the heat of the moment helemaal bijgepraat over de Oscars. Ik spreek je morgen graag weer. Een hele fijne dag zometeen. Het Radio 1 Journaal met Jurgen van den Berg. Bye. NPO Radio 1.